Ze waren dus zeer geïnteresseerd in de inhoud van mijn kisten en mijn koffers, die daar ook stonden. En ik kon ze eigenlijk niet openmaken om er een plak tabak of een mes uit te halen. Of ze dromden om mij heen om te kijken wat er allemaal dan niet in het verschiet lag van goede zaken. En ik ben toen begonnen met ze onder hoge druk te zetten om dat huis af te maken. Want die privacy, die heb je toch eigenlijk wel erg nodig. Mm-hmm. En heb ze dus gewoon overgehaald, is te zacht gezegd. Gezegd dat ze het moesten doen en dat ze elke dag dat er gewerkt werd, dan kregen degene die daar werkten een volle plak tabak, wat heel veel was in die dagen. En degene die de baas waren, die zouden dan ook nog messen krijgen. En als ze niet werkten, kregen ze niks. En dat is dus gelukt. In 5 dagen was het huis klaar. Huis klaar en de regenwateropvanginstallatie was ook klaar. En ik kon er dus in trekken. Hmm. Dus dit genoeg als achtergrond. Dat zijn nog een paar vragen die ik stelde wilde. Dat... Nou, dat ging dan. Maar, kijken. U noemt in de inleiding van het boek waar ik het noemt u Vic de Bruin als een lokale vertegenwoordiger van ZWO. U bent de enige die hem als zodanig omschrijft. De andere die zegt juist dat er was erg weinig relatie met kantoor bevolkingszaak. Mm. Ik kreeg al mijn geld via bureau bevolkingszaak. Mm. Niet rechtstreeks van ZWO. En ik moest ook de zendingen, etnografica, die dus essentieel in mijn onderzoek waren, moesten naar Hollandia. En daar moesten ze dan pro forma, neem ik aan, gekeurd worden door mensen van bevolkingszaken. Of ze uitgevoerd mochten worden. Dat is allemaal altijd gegeven, die uitvoering. Maar ik moest wel over. En ik heb dus telegrammen kwamen via bevolkingszaken vanuit Nederland. Nou, ik weet niet of dat formeel juist was, maar op mij is het in al die tijd inderdaad wel zodanig overgekomen. Als het niet goed is, dan zal ik me volgens de druk van Roy Pietsen veranderen. Maar ik weet ook niet hoe dat exact in elkaar greep. U had natuurlijk, omdat u dus een aankoop beleid ook had, had u meer omgang met geld, neem ik aan, dan de andere onderzoekers. Wat dat betreft veel minder formele, veel minder noodzaak hadden om dus dergelijke banden te hebben. Mm-hmm. En bovendien kwam dan later nog het hele geval, het drama van Bob Gardner en Rockefeller bij. Mm. Want Bob Gardner, de filmman van Harvard University, die ik vanuit mijn museumtijd kende als filmmaker, die was in opdracht van Bureau Bevolkingszaken en ik dacht expliciet van Vic de Bruin bezig met het maken van een film in de Balim van de Dani. Ja. In die tijd dat ik er was. En die heeft toen, gezien zijn relaties met de familie Rockefeller, want een van zijn expeditieleden was Michael Rockefeller, de zoon van de gouverneur Nelson. En Bob Gardner is dus op een gegeven moment vanuit de Balim naar mij in Amalamkai gekomen. Mm-hmm. Want ik wou daar dan eigenlijk dat ook wel zien en misschien zelfs wel filmen als dat kon. Dus die had een hele grote hoeveelheid filmmateriaal bij zich, van 30 rollen film. Een kostbare filmcamera's. En dat is helemaal mislukt, dat filmen van hem, want hij ging veel te abrupt te werk. Ik kwam daar en zei, nou ga ik filmen. En die mensen die met mij hadden wel zien fotograferen, die gingen onmiddellijk in de houding staan. De bekende foto, afwachtende houding. En gezien zijn minder dan rudimentaire kennis van het Maleis, kon hij ze daar niet van afbrengen. En ze zaten ook allemaal in de camera te kijken als hij bezig was. Dus die kwam na heel korte tijd kwam die bij mij terug en zei, dat filmen dat gaat helemaal niet, dat kan niks, dat wordt niks. Mm-hmm. En hij is toen, we samen nog een rondreis per kano gemaakt naar de Casuarinekust. En daar van alles gevonden van biespaden die ze bezig waren. En toen hij wegging, toen heeft hij als soort, laat ik maar zeggen, honorarium voor de tussenkomst bij het maken van die rondreis, mij die overgebleven 25 rolletjes Ektachrome Commercial gegeven, 16 mm film. Mm-hmm. We zijn er wel bijna, maar je moet zelf wel het ontwikkelen betalen. Nou ja, ik was weggegaan, wel met de bedoeling om te filmen. Omdat naar mijn mening je dan eigenlijk alleen maar het hele maakproces en ook de voering van het gereedschap goed kunt vastleggen, wat ik hoopte dat zou kunnen. Maar het museum was in die tijd, 1960, nog helemaal niet zodat dat een overtuigend beleid was van het museum, dat film, volkenkundige films, dat dat noodzakelijk was. Er waren wel wat films aangekocht, er was wel een filmproject om zelf films, maar er was ook helemaal niks, geen mogelijkheid op het budget van het museum om dat te gaan doen. Mm-hmm. Ze hadden ook geen flauw idee van hoeveel dat zou moeten kosten allemaal, had ik toen ook niet. Maar ik heb toen van mijn eigen conservatorsarmoedje uit die tijd, heb ik toen ergens tweedehands een 16 mm Bayard Bolex veercamera kunnen kopen ergens bij een fotozaak in Den Haag. En daarbij één 25 mm Japans lensje. Dat was alles wat er was. En van de toenmalige administrateur van het museum, vallend goed, die mij overigens best wel goed gezind was, die stopte mij toe, 5 rolletjes film van 100 voet, zwart-wit film. Nou, dan kon ik in ieder geval iets doen, dacht ik. Nou, met 5 rolletjes doe je niet veel. Enfin, ik heb die dan meegenomen en ik ben aan het filmen gegaan en had een afspraak met de Stichting Film en Wetenschap in Utrecht. Die is nou van naam veranderd, maar die zit nog altijd in de Hengeveldstraat en de toenmalige directie daarvan. Dat ik zou dan die belichte films naar hen opsturen en dan zouden zij ze ontwikkelen en mij dus adviseren van de kwaliteit daarvan. Mm. Nou, die 5 rolletjes, dat heb ik gedaan en dat was niet zo best. Ik had eigenlijk nog nauwelijks gefilmd, een paar proefrolletjes gemaakt in het museum. En die waren niet goed belicht. En ook mijn instellingen waren niet goed, ik had veel te veel close-ups gemaakt. Dat was dus niet erg veelbelovend, bepaald niet. En toen dus Bob Kaatner kwam, toen had ik helemaal geen films meer. Ik had een camera, en dat was dat. Maar ik had wel fotocamera's. Maar ik kon eigenlijk helemaal niet filmen. Ik had dat eigenlijk ook in mijn gedachten al afgeschreven als, nou ja, mooi idee, maar niet uitvoerbaar. En toen kreeg ik opeens 25 rolletjes film. En daar heb ik dus een tijd lang, heb ik die netjes bewaard, omdat ik niet direct het zag hoe die te gebruiken, voor welk onderwerp. Weliswaar iets met een houtsnijder of houtsnijders, Maar, dan met wie, welke houtsnijder? En dan is het dus een heel ernstig probleem daarbij is. Ik had 25 rolletjes, dat is 75 minuten film, opnametijd. En de zekerheid dat ik helemaal niks meer bij kon krijgen. Dus ik moest een thema zien te vinden dat in 75 minuten of ongeveer 75 minuten, maar niet langer voldoende gecoverd was. En ik moest ook niet iets hebben dat in een half uurtje afgelopen was, want dan bleef ik met 20 rolletjes zitten en dat was zonde. Dat was dus allemaal een beetje een rem op ga maar filmen. En tenslotte, ik heb dus ongeveer 8 maanden heb ik gewoond in het dorp Amanamkai. En de laatste 4 weken daarvan, toen ik dus voldoende relaties had opgebouwd met houtsnijders. En met één in het bijzonder, met die man Matje Mos. Toen samen eigenlijk met hem een film gemaakt over dingen die hij dan zou gaan doen. En dat is in de laatste 4 weken gebeurd. En de laatste opnamen zijn gemaakt op de allerlaatste dag van mijn verblijf daar. Terwijl dus het motorbootje eigenlijk al lag te pruttelen dat ik weer opgehaald werd van het bestuur. En toen heb ik nog wat opnamen kunnen maken over de afwerking van een trom die in overleg. Dus Matje Mos had voorgesteld om een trom te maken. En ik had voorgesteld om dan de greep van die trom de vorm te geven van een bitspringhaan, een van de belangrijkste symbolen voor koppensmelders daar. En die trom was dus wel sculpturaal afgewerkt, klaar, maar niet klaar voor gebruik, want er was op dat moment geen vel van een waraan beschikbaar, de buikvel van een waraan waaruit de trommelvel gemaakt moet worden, die was er niet. En ik heb de trom dus achtergelaten bij David Ayde, die na zijn mislukking in Momogo bij mij dan met een guy was komen wonen. Achtergelaten en die zei, nou ja, misschien vinden we nog wel een trom, een varaanenvel. En dat is inderdaad gebeurd. Er is een varaan gevangen en hij heeft heel netjes kleurenfoto's gemaakt van het opspannen van dat vel. En tot mijn stomme verbazing, toen vervolgens die trom gewoon in een kartonnen doos gepakt en die is in Leiden aangekomen. Niet beschadigd, niet kapot. Trommelveld zelfs nog heel, je kunt er nou niet meer op spelen, maar goed, want dat is, het is helemaal ontspannen geraakt. Maar de trom is in Leiden aangekomen en dat was dus dat hele geval van die relaties met Vic de Bruin, via ook dat hele geval van dat filmen. En Vic de Bruin heeft vervolgens Wassing, René Wassing, al geweest. Die heeft vervolgens René Wassing als begeleider toegewezen aan Michael Rockefeller, die vanwege zijn relaties met het Museum of Primitive Art van zijn vader in New York naar de Asmat wilde komen om daar dan to study primitive art. Nou, die is dus op een gegeven moment inderdaad naar de Asmat gekomen en heeft dat verder daar gedaan. Maar dat was je vraag niet. Het geeft een goed beeld in het algemeen. Rapporteer u verder eigenlijk nog aan het kantoor Broken Zaken over een sociale structuur of iets dergelijks? Nee. Nee. Ik had dus mijn verslagen rechtstreeks naar WOM, om eigenlijk naar het museum. Maar naar de bevolkingszaken alleen. U had een verplichting tot het schrijven van verslagen? Dat was dus gewoon veldverslagen die je moest maken voor WOM. En die waren zeer oppervlakkig. ik wist toch wel dat hij daar in een laag ging en dat ze die nou ook in zag gaan, dat ze alleen maar konden zeggen, rapport ontvangen. Het enige is dat later, na terugkeer, Westerman mij vroeg om een verslag te maken met foto's, om dat in het jaarverslag van Wong op te nemen. Dat heb ik toegedaan en nog een bedankbriefje van hem gekregen. Maar het origineel heb ik daarvan niet meer, maar dat zit wel in, ik denk het jaarverslag van 1960 of 61. Mm-hmm. Zal het wel in staan. De fondsen die u voor het aankoop van de inheemse kunst had, waren die afkomstig van het museum of van? Van het museum, uitsluitend van het museum. Uitsluitend van het museum. Ja, uitsluitend van het museum. En het exporteren van die goederen, dat liep via Hollandia, begrijp ik? In principe liep dat via Hollandia, want Hollandia, er was toen de tijd, was er een verordening over de uitvoer van etnografica, die dat in principe alles verbood, mits tenzij er toestemming was. Tenzij er dus toestemming voor export was gegeven van Hollandia. Nee. En ik heb er nog wel tegen geprotesteerd, want dat was natuurlijk best wel mooi om dat te gaan stellen. Maar er was toch ook een heleboel dat het moeite van het bewaren voor Hollandia nauwelijks was. Bovendien, ze hadden geen museum of iets dergelijks waar ze dat in konden gaan opbergen. Dat was iets van een koedang, dacht ik. Een schuur of zoiets. Maar echt een museumachtig iets was er niet. Misschien dat het er nog wel zou komen. En bovendien, het ging erom dat mijn spullen principieel naar het museum, naar een museum gingen in Leiden, waar ze uitstekend bewaard zouden worden, bewerkt zouden worden, beschikbaar zouden zijn voor verdere studie, beschikbaar zouden zijn voor het publiek. En dat kon je dus van een collectie in Jaya of Nieuw-Guinea moeilijk zeggen in die tijd. Het is nu nog maar matig, we zijn dan wel bezig in Jayapura. Of in Abipura met een museum, maar dat de laatste keer dat ik er was in 82, toen was dat toch maar een heel miserig geheeltje. Heel miserig. En ze zijn wel bezig met een museumgebouw neer te zetten, ook daar ergens in Abipura. Maar daar weet ik dus eigenlijk niet van. Ik weet alleen dat in 82 ze dan zover waren, het bureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur, dat ze een stuk grond hadden gekocht, of de beschikking hadden gekregen over een stuk grond en dat er dan, maar dat is dus allemaal veel, veel later. Maar en dat betekende een hoop rompslomp, organisatorische rompslomp, om zo'n collectie in te pakken vanuit Agats in Hollandia te krijgen. Dat was een enorm probleem. Dat moest dan hopen dat je dat op een van de patrouilleboten uit Merauke daarop mee kon geven. Dat ze dan in Merauke zo vriendelijk waren om op een gegeven moment dat op een boot te zetten die dan heel rondom Nieuw-Guinea van Merauke via Sorong en Biak dan naar Hollandia zou gaan. En dan daar in een loods, in afwachting van een van de boten, die was het eens in de maand of nog langere tijd, van Hollandia via Singapore naar Nederland gingen. Dus dat was een heel riskante zaak, als je daar niet zelf allemaal achterheen kon zitten, met alle risico's van breuk en diefstal en gewoon de nonchalance dat het wegraakte. Maar dat mocht allemaal niet drukken, dus in principe moesten ze allemaal daarheen. Ik heb niet de indruk dat Gerlach van Gent in Merauke dat altijd gedaan heeft, maar daar kan ik mij niet onvoorzichtig over uitlaten. Had u de indruk dat er van bestuurszijde interesse voor uw onderzoek bestond? Nou ja, zeker bij Jan Willem Kroon. Oh ja. En ook van mijn kant bedoeling om, laten we zeggen, het onderzoek dat ik had gedaan toepasbaar te maken voor de bestuursambtenaar. Kroon die had op een gegeven moment van de kant van het bureau bevolkingszaken kwam er een oekase dat het hartsnelwerk moest bevorderd worden in de Asfalt. En dat zou dan moeten gebeuren door ze beter gereedschap te verschaffen. Mm. En daar kwamen dus een paar kartons met bijteltjes. Hele mooie, hele dure bijteltjes. En die waren dus door Hollandia, bevolkingszaken, naar Jan Willem Kroon gestuurd. En die kwamen ja, met de opdracht dat hij die aan mij moest geven, dat ik ze aan de bevolking moest uitdelen. Het was dus allemaal heel leuk en goed bedoeld, maar het had vreselijk weinig effect kon het hebben, want er zit in de eerste plaats het probleem dat je het een heel ander soort gereedschap is. Het lijkt dan wel hetzelfde, bijteltjes is een bijteltje, maar dat is niet waar. Het gereedschap van waar de asbathoutsnijder mee werkt, dat is een platgeslagen spijker of een stuk van een autoveer als hakbeitel. Maar die platgeslagen spijker heeft een heel andere hakvorm dan een Europese beiteltje. Daar zit dus een heel ander soort motoriek is daarvoor nodig om dat beiteltje te gaan gebruiken. Mm. En dat als je dus die bijteltjes geeft, je geeft niet tegelijkertijd ook instructie van hoe je dat ding moet gebruiken, dan brengt hij er niks van terecht. En nog meer bovendien was het dus mijn zinziens een hele foute premisse om te zeggen, als we ze beter gereedschap geven, maken ze wel beter houtsnijwerk. Dat lijkt me, dat slaat nergens op. Ik bedoel, zij maken hun eigen houtsnijwerk en daar zijn er bij die het goed doen en er zijn er bij die het slecht doen met het bestaande gereedschap. Mm. En het is helemaal niet gezegd dat als je ze dus ander, beter gereedschap geeft, dat dus automatisch de kwaliteit van datgene wat gemaakt werd ook beter zal worden. Maar goed, ik heb ze uitgedeeld en ze zijn allemaal ja, aanvaard door de mensen. Er kwam nog een heel ander punt bij, waar ze in Hollandia ook niet aan gedacht hadden. Dat metaal van die bijteltjes is hard, van die Europese bijteltjes. Ja. En die kunnen ze niet slijpen, als ze niet ook slijpstenen hebben gekregen. Ja. Terwijl hun eigen materiaal, dat zijn platgeslagen spijkers, dat is weekijzer. En dat kun je op een keisteen kun je dat gewoon een beetje glad scherp maken. En dat zijn allemaal aspecten die in dat goedwillende idee van als we ze nog maar goed gereedschap geven, dan wordt ook de kwaliteit van het houtsnijwerk beter, want dat is dus dan beter verkoopbaar. Daar komt dan ook nog bij dat er sommige van de mensen die dan geïnteresseerd zijn, sommigen in dit houtsnijwerk, die zijn dus eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in hoe primitiever, hoe liever. Mark Rockefeller bijvoorbeeld, die was in het begin, was hij zelfs naar de maatstaven van de lokale mensen slechte stukken, want ze hebben daar zeer uitgesproken meningen over. Slechte stukken die klungelig gemaakt waren, slecht afgewerkt waren, daar vloog Mark Rockefeller op af. Dat was de juiste primitiviteit. Terwijl dus de mensen zelf in het dorp zeiden, nou ja, dat is een beginneling die dat gemaakt hebben. En verdomme, die blakken die stikt er weer in, die kop dat. En de andere partij van belangstellenden, dat zijn dan degenen die denken dat als je dus naar de kwaliteit van het hout verbetert, dat dan ook de kwaliteit, de esthetische kwaliteit van het kunstwerk verbeterd. En die waren dus helemaal gek van alles wat in ijzerhout gemaakt was. Want dat was hard hout, en mooi hout, mooi getekend hout. En dus waren dan ook die producten die daarmee gemaakt werden, waren dan, zouden dus per definitie dan ook beter zijn van kwaliteit. Ja. Waarbij ze helemaal geen rekening hielden met het feit dat de mensen zelf nooit ijzerhout gebruikten voor hun beelden. Want die beelden werden gemaakt voor één feest en dan weggegooid of vergeten, want dan hadden ze hun functie verloren. En dat was dus helemaal niet nodig om daar dat harde hout voor te gaan gebruiken. Dan was soort harde hout ook maar betrekkelijk. Omdat wanneer je ijzerhout vers kapt, dan is het eigenlijk ja, zo zacht als een koek. Dan kun je er makkelijk doorheen. En het hart later aan de lucht, hart het dan aan en bij. Maar er was dus, en Jan-Willem Kroon ook, die is verschillende keren bij mij geweest om eens te kijken hoe het ging. En te praten over te vragen. En heeft zelf ook een kleine collectie gemaakt van Asmat-spullen, die hij nog in Wageningen heeft, dacht ik. En er waren mooie dingen bij. En goed uitgezocht. En hij had een keer, heeft hij advies aan mij gevraagd. Want hij moest ijzerhout hebben, hardhout, voor bouw van een nieuw passantenhuis in Agats. Voor mensen uit verschillende dorpen die daar op officieel bezoek kwamen. En hij wou dat dus uitbesteden aan Amanamkai, omdat je dan dus wat gericht wat geld en goederen onder de mensen kunt brengen. En niet alleen maar uitdelen om niks. Hmm. Waar ze zeer gevoelig voor zijn, want zoals je gaat uitdelen voor niks, dan ben je in een week ben je hele voorraad kwijt. Dan staan ze permanent te bedelen voor de deur. Terwijl wanneer je dus je goederen, tabak, nylonvis, vishaakjes, messen, bijlen, wanneer je die dus echt als betaling gebruikt voor verrichte diensten, een dag roeien of een huis bouwen of een stuk hout snelwerk maken, dan ligt dat onmiddellijk heel anders. Dan zijn zij net zulke kiene handelaren als wij dat zijn. En toen vroeg Jan-Willem Kroon dat hij dat dan had. En dat normaal was de betaling voor die hoeveelheid ijzerhouten palen. Het zou dan zijn geweest zoveel tabak. En dat was afgesproken met de hoofden uit Amanamkai. En ik kwam dus aan mij vragen hoe die dat dan zou moeten verdelen. Ik zei, ja, je kunt het natuurlijk wat traditioneel altijd door het bestuur wordt gedaan, die betaling aan de hoofden geven. En die houden het dan en die geven er dan een klein beetje aan die mensen weg. Wil je dat niet, dan moet je een heel ander systeem bedenken. En dan moet je dus in het mannenhuis gaan en bij elke vuurplaats wat van die goederen neerleggen, al naar de mensen die dan opgerommeld worden en die bij die vuurplaats moeten gaan staan en daar het hele geval in ontvangst kunnen nemen. Dan is het tenminste een klein beetje meer democratisch verdeeld, een klein beetje, want bij die vuurplaats heb je ook lang een stand van de mensen die daarbij zitten. Maar goed, het is dan niet dat alles bij het hoofd blijft, maar dat het ook nog wat doorsiepelt naar beneden. En dat heeft hij toen gedaan. En ik heb later van de mensen in het dorp gehoord dat dat toch wel een leuk idee was. Is dat ze zelf ook eens een keer wat hadden gekregen. Maar zo op die manier. En ja, er was dus wel duidelijk belangstelling van de kant van het. Van in ieder geval bevolkingszaken, bestuur en ook van de missie. De missie had zelf ook ja, wat belangstelling ervoor. Ze hadden zelf een kleine collectie in Agats en later is dat dan wat groter geworden. En nou, ze stonden daar niet afwijzend tegenover. Het was in ieder geval niet zoals aan de andere kant in Australisch Nieuw-Guinea, in het noorden, Belay en dergelijke, waar de protestantse Duitse missie zat, de Sending, en die daar regelrecht autodafés hebben opgericht. Dat hebben ze in de Asmat nooit gedaan. En wat dat betreft is waarschijnlijk toch de invloed van die Amerikaanse missie, Kloostervaders, en hun wetenschappelijke opleiding daarachter toch erg belangrijk geweest om dat te voorkomen. Ja. En ze zijn ook zo ver gegaan dat zij op hun manier, die missie, een paar keer geprobeerd hebben om die capaciteit van houtsnijden te integreren in hun denkwereld. Ik heb ergens nog wat foto's liggen van een altaar dat gemaakt was en waar dan een dikke plank bovenop lag en vier poten. En die vier poten waren gesneden in de vorm van een asmatron. Natuurlijk helemaal blasfemie is van die trommen. Die werden niet gebruikt voor erediensten, dat wil zeggen wel een beetje, maar toch omdat als een poten onder een altaartafel, dat was ja, niet helemaal de bedoeling, dacht ik. Maar goed, het was. En bovendien moest dat dan natuurlijk in ijzerhout worden uitgevoerd. En de missie in Agats, hun hoofdkwartier, die was nogal gecharmeerd van, ik heb daar verschillende producten gezien, door houtsnijders gemaakt, in ijzerhout. En dan helemaal vormen die wel asmat zijn, maar helemaal niets meer te maken hebben met de eigen asmatvormen, de eigen vormentaal van de asmat. Rare, lange slungelarmen en dergelijke dingen. Maar die, nou ja, toch voor de mensen daar, althans de houtsnijders, een mogelijkheid gaven van wat inkomsten te krijgen. En dat is dus het grote probleem in zo'n samenleving. Tja, ze waren nog niet, helemaal niet aan geld toe. Terwijl er wel wat winkeltjes waren van de Chinezen. En die wilden een betaling in geld hebben. En dat was er dus niet. Vandaar dat dus bijvoorbeeld die houtaankap van Verheij van Wijk zo gepousseerd werd door het bestuur. Want die liet hout kappen, ijzerhout. En gaf daarvoor geld uit dat ze dan vervolgens in de winkeltjes konden gaan besteden. Maar ze waren nog in het stadium